ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص د دې ډیر نمونه دي او ډیر نمونه د دې په فضیلت او شرافت باندې دلالت کوي او د دې فضیلت هم د دې وجه نه ده چې الله رب العزت خپل ټول صفات د الوهیت په دې صورت کې راجمع کړی وي او قرآن کریم کی طول و سورتنو کی چکم مضامین ذکر شوی دی چاوی کی اعلا و افضل مضامین مقاصد عالیه دی چدا اللہ توحید و رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت دا قرآن و دا قیامت اثبات اگر ټول نور مضامین دی ترا جمع کی گی اور آغنڈی گی او دا قرآن اصل مقصد ام دغا دی چل اللہ رب العزت عظمت قدرت او حکمت او جلال دا دین انسان واقف شی نار سمرا چې د الله رب العزت د وحدانیت په مقابله کې د مخلوق کوم خیالات او کوم سوچونه او فکرونه غلط او قران کریم کې په هر صورت کې دا غیرت وشو نو دا سورته اخلاص دا غي او نچوڑ او خلاصه ده په مخلوق کې بیماره او مرضونه هم داو چې د الله رب العزت هغه صفات ته الوهیت یې تقسیم کړي په خلقو باندې او د الله هر یو صفت له څوک کتلی وو چدا صفت پاغ کی عمرات لیشی د دې صفت لایق او قابل اغم کې دیشی کغام بیاو ک ملائک او ک نور عام مخلوقات او جن او انس غریبان دې د الله صفاتونه تقسیم کړیو نو سورت اخلاص کې الله رب العزت هغه ټول صفاتونه راوغستل او ځان پورې خاص کړو چدا زما دی دی سر ما دی که ما سر ایسوک شریک نشتا دی که ما سر دی چا حق نشتا زپا دی که یویم قل هو اللہ احد دا ټول یوازی زما صفات تی ما ما سره په دې کې څوک شریک نشتا او ایزدار نشتا. لګي او صفات الله رب العزتو چې خلاصول الله کوي، نجات ورکول الله کوي، دا اختیارات الله سره دي. چې دې ته د قران په اصطلاح کې شفاعت ویل شي، او دا د ډیرو قومونو خیالو چې هغه د الله نه سیوا د بل عبادت کو، نو په دې نیت باندې کو چې دی به مونږ د الله سره خلاصي، مونږ له نجات راکوي. اگر که مونږ مشرکان یو، کافران یو، ولیکن زمونږ په هغه اعتماد دی. قرآن کریم ویلو هغه سورتونو کې چې هغه کې رد شفاعت قهری، لکه سورت یونس چې هغه کې ویلو ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله وی بندگی کوي بغیر زمانہ، دا چا چې نو له نقصان ورکول شي، نو له نفور کول شي، او دا عقیده ده چې زکه بندگی کو، زکه خدمت کو، زکه تزاری او منت کو، چې دې زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي او سوال کوي او هغه قبلي او هغه کته نو ورځي. دا دغه یو عقیده ګرځېدلې و، دا صفت د الله غیر لور کړو. سورة زمر کې هم الله رب العزت وي ام اتخذوا من دون الله شفعاء، دی خلقو بغیر د الله نه نور څوک نیولي په شفاعت سره. اگر کاغی سره اختیار نشتا، مالکان ندی، نو وی وی چې قل لله الشفاعت جميعا، وای چې دا صفت خو صرف د الله دی، دغا خلاصول، دغا نجات ورکول، دا خو ټول د الله اختیار دی، بل چاله به کې صحیح سنده ورکړي. نو قل هو الله احد، دا معنا چې الله په دې صفت کې یو دی، دی که هغه سره هیڅوک شریک نشته دی، که هر قسم مخلوق دی. دغسې د الله یو صفتو چې مدد او نصرت الله کې، بل څوک ناصر او مددگار نشته. نو مشرکانو دا صفتم د الله نه بل چاله ورکړو چې شته دی. سورۃ یاسین کې ویلو واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بغیر د الله نه په دې نیت نیولې دي چې دې به زمونږه مدد کوي. الله رب العزت وی چې قل هو الله احد، دا صفت الله وی یوازې زما دی، زه په دې کې یوازې، ما سره په دې کې څوک شریک نشته دی، ناصر زیما، بغیر زمانه بل څوک ناصر نشته. دغه سید الله صفته د اولوهیت چې عزت هغه ورکوي، ذلت هغه ورکوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. او مشرکانو چې شرک کو، الله رب العزت مونږ ته وی سورت مریم کې چې د دې دا خیال لې چې د دې په دې عبادت کې زمونږ عزت ته واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، دې لپاره کې چې دې کې عزت ته مونږ ته ډېر عزت حاصلېږي. کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، او وی زې په زې چې من کان یرید العزت فلله العزت جميعا څوک چې عزت غواړي نو ده غیر الله نذی نغواړي ده خپل علی هو باطل او نذی نغواړي عزت الله سره دی ټول الیه یسعد الکلم الطیب ذن رابطه دی پیدا کی الله سره الله سره رابطه په دې کلماتو پیدا کی نو داوم پکې راوي چې الله وی زه یو يم په دې صفت کې چې عزت ما سره ده یا خلقو بل په لمزه عزت ټول الله را جمع کړي ځان سره او مالک یې ده چې چاله خوخې نو عزت ولا ورکی ځکه منافقان ویلو چې مونږه واپس یو تبوک نه نو عزتمن خلق بلگی او ذلیل به وباسی د مدینه نه الله رب العزت وی چې ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین عزتمن څوک دی عزتمن خو الله دی پیغمبر له ورکړه دی عزت او مؤمنان له عزت ورکړه دی دا خدای هغه صفت ته صرف نو هغه پدې کې یو دی قل هو الله احد الله یو دی په عزت کې الله یو دی چې ذلت اغور کې عزت اغور کې د اختیارات بل چاله نه دی ور کړی دغه سید الله رب العزت صفاتو تبارک الذی بيده الملک چې برکتونه د الله په اختیار کې دي تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دا د الله صفاتو او دې مشرکانو چې بکلا د خپل الها تعظیم کو اته پوس به تنو شو وی به چې مونږ دې تواز کو چې یا غوث نو دې کې برکت ته مونږ له نور هیڅ نه نتی سغواړو نه دې سره کوي او چې بس مونږ وایو یا شیخ عبد القادر جیلانی نو دې کې برکت ته بس مونږ دې دې پاره وایو الله رب العزت وی چې قل هو الله احد هو یا چې الله یوازې په دې صفت کې برکت ټول داغه دی بل چاله برکات ندی ورکړي نو کسو غواړي نو د الله نه دی غواړي تبارک الذی نفی شرک فی البرکات ډیر سورتونو داغه دی پاره نو داغه ټول صفات ته اولوهیت دی چ خلق تقسیم کړیو نو الله رب العزت راجم کړو چې احدن دا یوازې زمادي زه په دې کې یوازې ما شفاعتم زمادي یوازې نصرت او بر مددتم زمادي عزتم زمادي برکتم زمادي او دغه سي دا اللہ صفت تے چھے کاشف اغدے مصیبتون اغل رکی راولیم اغا ولرکیم اغا اما یجیب المزتر را اذا دعاو و یکشف السوء سوک دے اغا ذات چھے قبلی دعا دے پریشان اولرکی تکلیفونا و مصیبتونا و ضررونا و مرضونا دا کار دے چا دے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ دبل څوک دي چې دا کارونه کوي نه یوازې هغه کاشف دي هغه مصیبت لري کې دي انسان نه الله او احد هغه په دې صفت کې یوازې دي بغیر دا نه بل څوک کاشف نشته دي چې خلکو نه ضرورونه او مصیبتونه لري کې قرآن چې څومره په دې باندې باس کړی دی نو دا صفتونه د اولوهیت الله لر ثابت کړی دی چې هغه سره په دې کې څوک شریک نشته نو د دې احدن دا مطلب دی چې لا شریک له په تمام صفات د اولوهیت کې الله سره شریک نشته دی کاغه هر قسم صفت دی ولایت نه دی ورکړی او غیر الله له سمره مشهور عقیده د دې مشرکانو کنه چې هغه خپل الهاو ته اولیاوي په دې معنا باندې چې دې تصرف مالکان دي دې مخلوق له نفع او نقصان ورکول شي بلایت الله رب العزت رد کړو سوره شورا کې خاص کر چې امیت تخذو من دونه اولیاء اې دې خلقو بغیر د الله نه نور نیولې دي په مددګارې سره په ولایت سره فالله هو الولي الله ولی دې بل څوک نه هغه په صفت د ولایت کې احد دی یوازې دی بل څوک هغه سره شریک نشته کله نبی علیہ السلام الله رب العزت وی چې دې تا یری تا باندې دباو اچي په دې خپل الهاو سره هوایا وت چې نو ولی الله چې زما ولی هو الله دې الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دا ولایت تا دې چ قرآن یې نازل کړی دی دا د الله په صفاتو کې لوی صفت دی ولی ځکه چې کوم صفت سره دنیا کې انقلاب راشي نو هغه ډېر لوی صفت دی نو د قرآن نزول دې سره دنیا کې انقلاب راغی دې سره هغه تیار لري شو او رڼا رااله دا یو عظیم صفت وو نو دې د الله په ولایت کې مخکې ذکر کوم او بیا وی چې وو هي تولى صالحین الله او صالحین امداد کوي د مؤمنانو امداد کوي نو د پیغمبر باندې کوي ادنا مرتبه ذکر کړه دا یو صفاتو چې خلق الله ته نو پرېخې یو ته ولی نسبت کو بل په دې ولی نسبت کو انور به پس نه پویدو نبه مون ورته نبه او دس ورته نبه نور پس پویدو نبه در اوجین خبرو خوشرا بغی و مزار به اولی دو نبه اللہ کا پیارا ولی عبداللہ شاہ غازی اگا ولی صفت اغیل ورکڑو چه مددگار دے دے حجت روا دے دے بخل کو ټول کارونه په زبان دي دي دار سو ذمہوار دي دي الله رب العزت وی چې الله احد دې کې ما سره څوک شریک نشته دي دا یوازې زما صفت ده زه په دې کې یو یم داغه سره تمام صفاتونه د خدای توپ چي دي کاغه غیب دانی ده نو هغه صرف الله ده اگر که مخلوق د الله نه سیوا نور ګڼلیو اولیاء پوئیگی انبیاء پوئیگی ملائک پوئیگی جنات پوئیگی فاللہ رب العزت اوی سورہ نمل کے چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او آیا اعلانو کا چی نپا اسمانونو کی سوک پوئیگی نپا زمکو کی سوک پوئیگی بغیر دا اللہ نا قل هو اللہ وحد فدی صفت تغیب دانے کہ اللہ یواز دے اگر سره څوک شریک نشتا دغه سي کصفت د نفع دي کصفت د ضرر دي کصفت د احیا دي چې ژوند کول کوي کصفت د اماتت دي چې مړ کول کوي کصفت د قیومیت دي چې تنظیم کوي د عالم او تدبیر کوي یدبر الامر دي ټولو کې الله یو دي قل هو الله احد نو کله چې یو دی نو ورپسې وی چې الله او صمد ولې سوال پیدا شو خلق خدا الله معرفت نو حاصل کړي کنه الله نو پیژندلې نو دا الله قیاس به پزان باندې کو او انسان چې کله یوازې شي نو بس هر چاته محتاج یې ښه چاته د پیسې جتی چاته د دوايي جتي او چاته د خوراک جتي او چاته د صحت جتي او بس خو هر چاته محتاج اينو دې دا خیال چې الله یوازې د پاغو بیا محتاج یې ارستنو یوازې انسان خلق سوال کوي کنه عزیز پاره او چې ځامن یې نه کیږي نو په زیارتونو یې غواړي خو یوازې ما څوک نشته دی کم بیا غوښتنو هغې خدای د پاره غوښته چې زمونږ دا منصب د نبوت ختم نشي نو یا الله مونږ له داسې وارث راکړي چې یرثونی من آل یعقوب یرثو منی ویرثو من آل یعقوب چې زمونږ نه دا میراث وس نو د خلقو دا ذهنو نو الله رب العزت ورپسې ووي چې الله الصمد زما جت نشته زه یوازې یم او دا یوازوالی زما ذاتی صفت ته په دې باندې زه پیژندم چې احد یم نو ورپسې الصمد یم هم یوازې ما هم بې نیازه یم ګوره مطلب یې سو مطلب یې دا و چې خلقو یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج یې په هر څه کې وته محتاج یې هم د دنیا په کار کې هم د دین په کار کې والله الغنی او الله بې نیازه والله غنی حمید دا غاجت نشته او الله وی کتا سما ته ځان نه محتاج کوي او تاسو زما په شان ته استغنا کوي چې زمونږه مجت نشته ډیر خلق په ذات کې راشي کنه ها والله رب العزت وی تاسو بل لري کوم د دنیا نه حاجت می نشته ان یشاء یذهبکم ویاتی بخلق جدید تاسو بل لري کوم او نوې خلق براولم دې وی چې دا ډیره ګرانه ده مونږ چې دا ځای یو وړون ته د اور بلولو کوټه غیر وانو نو دومره پستلی شو دومره چې الله د اسمانونو او ځمکې او دا آبادې لري کې دا باډي ختمه یې کنه الله وی وذالک علی الله یسیر دا کار په ما باندې آسان دی په کون فیکون سره خو بس دا سباو کم چه تاسو بلیری کما زکا تاسو ہے چه مونگ تا تنوی محتاجا زمونگا زیارتونا و باباگان شتے ہیں انوی خلق پر آولم حصور زخرف کی ویلیو ولو نشاو لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون اللہوی کمونگ واغوارو ستاسو پا زیبا پا دیزمکا باندی ملائک راولو اغیب دغسی یخلفون نو ملائک خوی یخلفون نشیرات لے دا خو انسانان دے چو سوک زی سوک رازی پلار زی او زی رازی وی مطلب دا دے چو تاسو بلر کما او دا سی انسانان برا ولم چو دا غیب دا ملائکو پشانت اخلاق دا ملائکو پشانت اعمال دا ملائکو پشانت پابندی دیوی مطلب گستاسو خیالی نو اللہ اگور دا سکارو که خواه زکا چی مخی پا دی ملکونو کسو کو چی وسو دا داغی نم نشان نشتا دی او من خوزکا پی جندلیو چی رکاوٹی چولیو چی حق پرستو و توحید بیانو دعوت بیرسو پیغام بیرسو او هغه و تمخه تدیوالو نوالیو دا خبر الله غی باندې رښتیا کړی ښا تاسو حاجت نشته دې مسلې ته تاسو توحید ته نه محتاجه تاسو زما اجر او ثواب ته نه محتاجه تاسو زما جنتونو ته نه محتاجه هغه زه په دې ورکوم په دې مسله نو چې نه نو تاسو بلری کوم نو لری کړنن دا غیډو نم نشته رې چې پلانې صاحب یې خپل څه شو او پلانه مفتی سیب سوشو دیر رکاوٹو نیچولیو او اللہ دا سی مسئلی لخلق پیدا کو چیغی که نشرک شتا نبکی بیدت شتا نبکی رسم و رواج شتا او دی توحید او سنت تا دا سی پدوخ پی اولار دی او دا سی پخپل مال او جان قربان کئی او دا سیدا مسله خپل کورونو ته خپل ماشومان ته خپل زنانه او تو رسوله دا خلقو کنه چې الله وی تاسو بلری کما انوی خلق به پیدا کم نو نوی پیدا کړ کنه الله وی زما تاسو دی عبادتونو ته اجت نشتا زما تاسو دی منځونو ته اجت نشتا ځکه سه عبادتونو منځونه دي قرآت یا صحیح ندی، الفاظ یا صحیح ندی، قرآن ولا سم نوردی، ادائی نشی کولی، تا دی خلق چی تیر شوی خو سبیوی نو. دکا یو امام تا مونگ دیر می نتو کوا، چی دا دوات سم وایا، او غبا وی ولد دوالین، اگر دا سم نوی کنه خوا، نگواری چی دا زدن نوی کار سا چلو کنه، نو اللہ دا عبادت غواړي دا تلاوت غواړي دا سیمونز غواړي چې په لس منټه کې فرض او ویتر او تراوی او عرص په مخ او خلق مشهور شهرت کوي چې مونږ پلاني جماعت ته ځوږه چې په لس منټه غیر څه ختم کړي مړو تاسو خو یې ځان لکار کتلې نو دا مونږ ولې تراوی ځان لشه دي ادا مونږ ځان لشه دي دا د غیب دین کې داسې وو الله وی چې اسوامد زستاسو عبادت نبی نیاز ہے مزمان جت نشتا زبا نور خلق راولم کلیویلیو چی زمان استاسو مالتا ہم جت نشتا سورہ محمد پاخر کی ویلیو چہان تم هاولائی تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ فمنکم من یبخلو کور استاسو نمطالبو شوا چی دا اللہ دا رضا دا پارا دا قرآن دا خدمت دا پارا او د توحید او سنت د خدمت د پاره مال ور کئ مال خرج کئ نو تاسو بخلو کو او من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی وانتم الفقراء الله بی نیاز دې استعجت نشتا خو تاسو محتاج یې بیا به قیامت کې چغه وه وین تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کچری نمانه انکار کوي الله وتعالى سولري کی اول قوم هغه استاد بشن بخیلان نه بیا وګوره داسې موحدین پیدا شو داسې موحدین چې داغي پیسې بل ذهن لګي د قران او سنت په خدمت کې لګي الله به نیاز یې زسنه د خلقو د دغه عبادتونو نه او د خلقو د دغه مالونو نه الله یې زماجت نشته کلوی ان تکفرو فین اللہ غنی عنکم کنمان انکار کوینو اللہ استاسو نبی نیاز دے ولا یرضو علی عباد الکفر او پا کفر ندے رضا پا کفر ندے خوشحالا و ان تشکرو یرضو لکم او کزما دین خدمت کوین شکریہ دا کوینو اللہ پا دے باندے رضایم زیاد باکم لعزیدنکم زیاد باکم نو اسوامت دا مانا چه دا اللہ استاجت نشتا نو زمونگ مالتا نو زمونگ دی عبادت تا مونگو تا محتاجیو نو زمونگ دی جہاد تا نو زمونگ دی مندو اترلو تا کچر دا دنیا دا پاری خوا نو اللہ وی زمان و تاجت نشتا دی چه نظرو کنن پا دی خلقو باندی کنن چله رب العزت سوره نجم کې وی پیغمبر تا چې فاعرض عمن تولى عن ذکرنا مخواله وا داغه چا نه چې زماده قران نه مخړولې چې هغه د قران نه مخواله انته د دنه مخواله وا دا د سزا شو کنه ها دا ولي مخواله سچلو د دین او خلق ذات مکولا چه ده دی لباس تا عالمانو ده نو دی خوبه ده قرآن نمخ ناری او ویم پا جبه هم وی پا لیکلو هم وی پارس بانده چه ده قرآن خدمت ته گردی پا دیت ده پارخا چار چاہتا وی چه بس ده قرآن خدمت ته ده اللہ دین خدمت ته او که په حفظ وی او که په ناظر وی او که په ترجمه وی او که په تجوید باندې دا وی دا الله د رضا کار دی کنه. او الله رب العزت سوی چې ولم یرید الا الحیات الدنیا. الله ما ته معلوم دی پیسې سره کار دی، قران سره کار نشتا، دنیا غواړي. ذالک مبلغهم من العلم، د دې د علم دا غرضو دغه مقصدو. مونږ نه وایو الله وی سورۃ النجم کې ښا چې کوم خلق چې علم وکاو او په ځای کې ناستو عوام جزان محروم پاتې شو په تیار کې، او هغه د دې زینو نو اغید زای په زای د کلو د اطراف او د علاقو چې حق دا او چې دې تلوي او خپل خلقو ته دین بیان کړي وي. چیرې مونږه لاړو سفر ومکو او تاسو دعاګانې وي، تاسو به دعاګانې وي کول چې یرا دې فلانی لا فائدہ من علم ورکې چې راشي او مونږ ته د الله دینو خی کنه، نو هغه محرومه پاتې شو. ادی دا زیزان زیونه و منتو اغا زیونه چه اغا دا سونه و دا چاندی و دا مالون و دا دولتون و مرکزون دی تاریک روڈ دی ولشن اقبال دی اب یخ دیتو ذالک مبلغهم من العلم. دار دی دا علم مطلبو چه مخلوق محروم پاتشو. نزد خدای بنده چه دلتا ناستی نو دلتا کی خوراوا کنا، دلته کې خلق د تیارونه رڼا تر او باسه کنه، او د توحید مسله وته کوا چې ګوره خلکو ځان بچ کې د شرک نه. دا ټول شرکو نه دي. کدا مزارات ته چې خپګ دی په کراچۍ کې نو مزار دی ته دا حکار دی. دا قران سره راغلی دی، دا انبیا سره پار راغلی دنیا ته چې ابراهیم علی السلام طویلا تشرک بالله یې راغلی داغنا شرک کې دو خدای زکه وی چې غواړي چې ابراهيم عليه السلام ته ویل شو نو هر چا ته وایي چې لا لا تشرک بالله، چې لا تشرک بالله اے د کراچۍ عالم الله سره شرک مکوه. کاغار ولې هغه پیغمبر نو چاته هغه بدګنی په دې مسله باندې چې وګوره مسلمانانو ته مشرکان وي او په سات خوري. دا د علم دا غي مبلغ او د مقصد نو غارسته نه پات شو. الله دې علم ته محتاج دي، الله دې عبادت ته محتاج دي، الله دې دې مهنتونو ته محتاج دي. الله الصمد دا غاجت نشته دي. الله وي تاسو ما ته محتاج دي. لم يلد هغه ذات چې دا غو د مخلوق سره هیڅ مشابهت نشته، د مخلوق سره هیڅ تعلق نشته، او مخلوق الله رب العزت دا غو د مخلوق په مین کې رښتیا ثابت کړی وي چې مشرکین عرب به الملائکه بنات الله، ملائکه لونه دي يهود او نصارا او پیغمبرانو ته نسبت کړو. الله رب العزت وی چې لم یلد سمانا، یعنی لم یتخذ ولدا، ځان د پاره نازول نه دی نیولې اتخاذ. ولم یکن له شریک فی الملک، نو سره څوک زدار شته. ولم یکن له ولی من الذل، او نو دغه د پاره دوست شته دی د دې ذلیل خلقونه. د الله دوستان شته و مؤمنان مسلمانان انبیاء کرام صحیح خلق دي. او الله وی چې دا کوم ذلیل خلق دي چې هغه په شرکونو کې مبتلا دي نو ولم یکن له ولی من الذل، په دې کې الله وی زما یو دوست نشته. خو چې قرآن نو واقف دا مخلوق نو هغه چا ته به خدای ولی وی چې هغه به سر نه تر خپو پورې د شرک نه ډکو. دا وګورو دا پلانې بابا دی، دا ډیر لوی کرامت خاوند دی. او الله وی نزد ذلیل خلق نه دوست نه نیسم ځان لا. ولم یکن له ولی من الذل، نو لم یلد یوی متخذ الله من ولد وما كان معه من اله ني ولد اشتذ متخذ الله صاحبه ولا ولدا ني بيشتذ ني جوړشتذ لم يلد هذين منزه ده ومقدس ده مونږ چې مانځ کې وای سبحانك اللهم نذم انا ذا چې الله ته پاکي د سنا د دې عقاید او خیالاتونه چې دا خلق ته پورې ستړلی دي کنه نو چې کوم ځای کې قران کې د اتحاد ولد ذکر راغلی دی نو هغه دی لم یلد تفسیر دی هغه تشریح ده چې دا الله نازولی نشته دی او سوره زمر کې وای چې خلقو تاسو چې په دې مسله دومره زور لګولې دي او مال د ملک نازولي ګوره نو زمانه تاسو نه کوي لو اراد الله ان يتخذ ولدا کله اراده کولی چې ونسي ځان د پاره څوک ولد نازولې لتخذ مما يخلق ما يشاء نیولې به دا مخلوق نه چې د الله خو خوا مفسرین وی جنت کې حور او غلمان شته ناغی که ویسو کوخ کرده و زان لکنخا ملائک دی نو دا با داغا ولدو دا دنیا کې دا پا کچرو کی چه اس قسم صفائی نشتا دی حدیث کې راغلیو چه نبی علیہ السلام دا جنت یو حور باس کاو بیان کاو نویلیو چه لو ان حوراء من الجنة بزقت فی بحر اللجین کچره ده جنت اغا حوراء پا دی سمندر کی تکانی تکی لاری نو لعذبت طول بخوک شی دا سی با گبینم خوک نی لکه دا دا غیر دی لارو دا وجنها نو چې لا نور بسنګی کنه نو الله وی کما نیولې نو ما بدغه کې خوخ کړو اما به تاسو ته نوې چې ما له څوک غوړې نه ځولې کچر دی ملتان کې لاور کې او کراچي کې ما له غوړې ما تاسو ته د انتخاب ذمہاریه والا کولا او بیا به مې تاسو ته با قاعده بیانوم کړو چې ما پلانې نه ځولې ونیو ولې چه اللہ کلی و بندلی و مرتبور کلیدن ممتویلی کنا ان اللہ هستفا آدم و نوحا والا ابراہیم اما لائک راو لیگلو اویوی چی یا مریم ان اللہ هستفا کی و طہر کی و استفا کی اعلانو نو شو گورو و دا اللہ نازولی بوا و ممتو پتنوا لو اراد الله ان يتخذ لسانانا سوره انبیاء کی وی چې دا ما عزیز پاره د شارجی میدان نه جوړ کړي چې دی کې ولو به کیږي نه بل نقضه بالحق على الباطل دا خو د باطل او د حق د جنگ لپاره میدان دی او ډیر جنگونه پکیو شو لاړو اول جنگ د ابراهیم علی السلام او د نمرود سمره لوی هنګامه شو بیا د فرعون او د موسی علی السلام سمره ابي اخر کې د دې پیغمبر او د مشرکین مکه دا خو الله دې ته پار جوړ کړی بل نقذو بالحق علی الباطل لم یلد ولم یولد او الله غزاد ته چې دا غنه مخک سوک نو څنګه چې رستو دې سوک نشته نو مخک تیم سوک نو چې غنه هغه د چا په نائب دی او دا غد چا دا قائم مقام دے هو الاول والآخر والظاهر والباطن نبی علیہ السلام هو الاول فلیس قبله شیعون مخیط نسنو والآخر لیس بعده شیعون رستو تنسنشتا ادی و لکتلی دی وی لا یمکن السناو کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر تا خوال بعدو کو تا کنه چه پیغمبر وی لیس بعد او شیعون ادیوی چه نا رستو تینا پیغمبر شتی کنا خیال کوا و الظاهر والباطن ولم یکن له کفوا احد او نشته الله سره برابر هیڅوک په خپل صفاتو د اولوهیت کې. وګوره دا صفات بل چا کېشته غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول حمی مومن کې نه صفاتونه رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح شته دا څه بل څوک چې دا غ عرش می او دا غ کرسی می او غ وحی می او دا غ جبرئیل می او دا غ نه ولم یکن له کفوا احد دا غ سره په دې صفات د اولوهیت کې څوک برابر نشته. ښه څومره چې صفات د اولوهیت بیان شوې د قران کې او خاص کر د سوره حشر په آخر کې چې هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن المؤمن المهيمن ولم يكن له كفوا احد لا خاص دي په هغه پورې. سوره اخلاص خلاصه وا نچولو او د قران غټول د توحید سورتونه او آیاتونه هغه دې زمن کې راوستو. نو ورپسې سورته فلق او سورې ناس د دې پر چې خزانه رااله الله دې مونږه د دې دشمنانو نه بچ کړي. نو په دې کې صرف پناه غوښتل دي ځکه دې مسلې ډېر مشکلات دي د دې ډېر دشمنان دي نو دا به خامخاویل غواړي چې الله مونږ له پناه راکړي یا الله مونږ د دغه دشمنانو نو ساتي دغه د ضرر نه او دغه د فساد نه او دغه د شر نه. ځکه چې موسی علیه السلام بیان وکړ نو فرعون اوی چې زرونی اقتل موسی پریمی ده وجنه مې نه پریدما موسی علیه السلام چې خدای دې بلا نه نو ته وی چې انی عزت بربی و ربکم انی عزتو ما پناه حاصل کړی دا پاغه ذات سره چې زما رب دی او تاسو رب دی من کل متکبر دا خو یوازې فرعون نه دی دنیا کې دا غړ ډیر رونشته دی نو چې پناه غواړي نو په الله سره غواړه چې الله د دې ظالم نه د دې جابر نه دینه وکړي. دغه سید خان کې ویلو چې خلکو اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ که ایمان نراوڑه نمال لاس مراوڑه گواره خیر با امنی بیا زمان دردی تشه گواره هم بیاوی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اللہ پیغمبر پاک تاوی چه او آیا اعلانو که چه پناه وارمزو پا آغا ذات سرا چه رب ده مخلوقات ته صفتونه ذکر کلی ده اللہ او ده سنه من شر ما خلق دا غی شر نا چه پدی مخلوق کے پروتتے سمر مخلوقات چه دے الا ما شاء اللہ ملائک ندی انبیاء ندی اغید شر نا پاک دی انور چه ار سمر مخلوق دے نا من شر ما خلق دا غید شر نا پناہ وارو او دا شر دا غی تیارینا دا شپینا کل چه اغا پا خشیم زګاری کې ډیر فسادونه کیږي او شرونه کیږي او مشورې کیږي پروګرامونه کیږي د حق پرستو خلاف کیږي او پاره کې د شرک او د بدعت پرچار کیږي. بیا الله موږ زغې پروګرامونه نو ساتي او قیامت کې بیا دا ټول مخې تراشي کنه چې دا خلق وای مشران او ګشران به تراجم شوي چې تاسو موږ تویلو تاسو مونږه مې نکړیو د قران نه هغه بوته وی چې مونږ خو نه مې نکړی نو دی بوته وی چې بل مکر اللیل و النهار هغه د شپې او د ورځې پروګرامونه چې بام کولو استامرون ان نکفر بالله ونجعل له اندادا تاسو خو مونږ ته د کرامتونو د قبرونو نه بار راستلیو چې وګوره د فلانی او دی باندې وخت کړیو زمین شر غاسقین اذا وقب د شپې دا پروګرامونه کی ومن شر النفاثات في العقد او ذا شر داغا پکوهن کنا او سحر او جادو کون کنا او داغا غیبت او چغلی کون کنا او داغا غلط او پیر پرو پنڈی کون کنا او دا میڈیا چه وطوی دا ټول نفاثات تی کنخا توبه چه دینن سمرلوی زور دے دا دی طول نشتا دے او دا هم دقه شه دے دا دی دا پار ریستلے چه مسلمان کمزوری کی مغلوب کی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او پناغوالو دا شر دا حسد کون کی ناکلا چه حسد شروع کی دا دیر زور مرض دے چلان ابو العزت دا پیغمبر پا حق کی ویلیو چه اگور دسر حسد کی ام یحسدون الناس علامات آم اللہ من فضلی دا دسر حسد کی دا خو شکر دی چه دی پلاس کی اختیار نشتا ام لهم نصیب من الملک فیض اللہ یوتون الناس نقیرا کدی خلق سرها سا اختیارات وی حضرت شیخ دا پینڈے باوی چه غلام اللہ خان کی پرخچی آوڑے تیتے دی با داغا پوٹی لزولیو کوئی اختیار و سرنشتا اگا وقت که خوالو سونا اگا وقت که چه اغیبا خبر اکلنو اگا دا پینڈین و راجا بازار نبا احتجاج که دا انگاما بوچتی دا اگا بیا بیدا شعروی چه گربای مسکین اگر پرداشتی کچر دا پیشو وزاری وی نو تخم کنجش از جهان برداشتی دا چنچنو تخم بناو پا دنیا کی او ای خدای دی ولی دا وسنور کی نمین شر حاسدن ازا حسد اور پسی صورت الناس او آیا پنا وارم پاغذات سرام چی رب دا مخلوقات تیم بادشاہ دا مخلوقات تیم الہ الناس او مددگار او کارساز او حاجت روا دا مخلوقات تیم د چانه پنا واړو من شر الوسواس الخناس د شر دا شیطان نه چې وسوسې اچي او داسې چې ځان نخکار کوي وسوسو کې نظر پټ شي خناس ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې غافل کیږي ما که غافل شوې نو شیطان براغلی غافل کیږي ما ولی تدو عدد داده چه ازا ذکرتا نو خناسا چه تد اللہ ذکر که نو دی پٹی و ازا غفلتا وسوسا او چه غفلشن دی وسوسی چی و ذکر سشه مونگا خو نپویده چه ذکر سشه دی ملانا بولی ذات صورت زخرف که ہوئی و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید لو شیطانا اللہ یسوک چه زما ذکر پری دی او مخواړی د قران نه نو زول شیطان مرګره کم چې بس قران دی پری خو د نوستا سزا ده دا چې شیطان سره مرګره شي نو کوم خلکو چې داغي په ژوند کې داغي په ماحول کې او داغي په اداره کې قران نشتا نو نقید له شیطان داغي مرګرتیا د شیطان سره ده وینم له سدون امان السبیل دا اصل کیو خا الله وی غافل کی گئے ما قران مو پرې ده کني دې په ځای به سر شیطان مرګ ریشی بیا به قیامت کې چغي وای چی بیسل قرین سناکار مرګ ری وته خا الذی یوسوس فی صدور الناس اغا خناس چې وسوسې چی په سینو د خلقو کې قسم قسم او صبری گینا رستقی گینا نبی علیہ السلام مقام ویلو اعتکاف کے ناستو یو بی بیو الارالا غالباً حضرت میمونو وچی خبر مبریو شوی او تلنو اغاو سر روان شو چی روان شو آپا لیو دوتنو اولادو تیاروه خراوی گختو و تیوی راشه اغیی جزانو بانده نا وقتا شو چیارو پیغمبر مونگ تسوی کنه و تیوی چی دا زما بی بی دا ناغوی توبه پتا با مونگ بدگمانی کولا چگنی دا پرده سوک دا ای پیغمبر وی نا تاسو با نکولا خو خناس تی کنا یوسوی صفی صدور الناس اگه با تاسو توی چو گور دا پیغمبر زنانا سر دا سوک دا و تاسو لب اڑکی وسوسی چولی وی نمارز بڑی افشیو دیخوم دیتا ناس دی من الجنت والناس یوازی جنات و اغنا بلکه انسانانو هغه سره هم خپ دی کې وګوړي هغه سره خپ پورې امداد کوي بلکه حدیث سره راضي چې هغه دین زیات څه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تمام صفاتونه د کمال خاص الله لرضي چې پالون کې تربيت کوون کې د مخلوقات دې پیدا کړی هم دي تربيت هم کوي رزق ول عمر کوي. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان. چاله د دنیا برکت ورکړي دي چاله د آخرت برکت ورکړي دي دام داغه اختیار دي مالک یوم الدین او مالک دروازه د قیامت. چا په لبیا په وګت سفر زی نو بل څوک نشته دي دغه الله به کتابه د موت په وخت کې ساتي قبر کې وځي ساتي حشر کې وځي ساتي وسلام علیه یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا ایاک نعبد وایاک نستعین. خاص تا بندگی کو مونږه د بل چانا خاص تا نه مدد غواړو مونږه د بل چانا نه. اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږه همیشه او ساتي پدی عقیده باندې پدی کلمه باندې او پدی جماعت کې او پدی شاعت کې دغه نور سدي خو یا کنه هو ذو یا کنه استعین دي کنه. والفضل ما شهدت به الاعداء اغه خلق وي چې بدی هو تش توحید او سنت ذکر دینو تش توحید او سنت باندې پويږي نور څه نه پويږي. مونږ وختي درس کې وي سورت جن اخر کې چې فلا یزر علی غیبی حدن الا من ارتضوا چې پنده شیخ د جالندری دی سره مناظره وا لولو بلاګانو هغه په دې علم غیب کې ډیر هغه خدا عقیده وا چې پیغمبر پوئیږي اولیا هدایت وي چې وګوره الا من ارتضوا راغله چې الله وی چې څوک می خوښین ورکوم ولا پیندې شیخ وته وی چې ښا فلا یظهر علی غیبه کوي چې نو هر کومه او الا من ارتضا کوي چې ور کومه. دا تناقض مونږ له دفقه مجال اندري خو په دې نه پويږه. د پیندې شیخ خو په صغرا کبرا باندې دومره کتاب لیکلو ادي وی تش توحید او سنت ذکر دې خبری و سره نشوی کوله نه په قران کې نه په فنونو کې. دا خو جدي خپل ادارو کې ناشتي نو وی دی له نور سره ور دي دي د علوم نه ندي واقفو او دي تش قران او سنت ویلې وای دا تش قران او سنت چې دې کنه نو دي کې سدي چې دې کې سدي نو او یې سوار له علم چې نه کړی نو وای چې سوار له علم چا کړی او نه الله محروم کړل اغه له قران ورزینه او چې نه وکړي نو راشه ته دغه په مخ کې عبارت وایا تا بس د دې حربي چې استعمالولې ښه ځکه مونږ سوال کوو چې الله مونږ له مرګ د دې مسلې سره راکې د دې عقیدې سره راکې. سورات الذین انعمت علیهم دا د خلق لاردام داغی حق پرستو او داغی موحدینو او د توحید د امامانو چې الله تا په خاص انعام کړو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه پاغی ستا غضب شویو د دین بچو او ناغی گمراهان. واخر دعوانا الحمدلله.